po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 7 października. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis Trójki. Jutro ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców. Powiemy, co zrobić, by oddać głos w niedzielnych wyborach. Już trenują biało-czerwoni, przygotowują się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Na przejściach granicznych z Rosją trwa montaż nowych bramek radiometrycznych. Powodują detekcję promieniowania bez ingerencji w pojazdy przejeżdżające. Na początek ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą głosować w najbliższych wyborach parlamentarnych poza miejscem swojego zamieszkania. Jeszcze tylko do jutra można dopisywać się do spisu wyborców. Co należy zrobić? O tym rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Dąbrówka. W praktyce wygląda to tak, że zgłaszamy się do urzędu gminy, bądź to osobiście, bądź elektronicznie, za pośrednictwem choćby platformy ePUAP i bezpłatnego profilu zaufanego. Składamy wniosek. Wniosek należy złożyć w gminie, w której chcemy zagłosować. Ci, którzy chcą oddać głos, ale nie wiedzą, gdzie będą w dniu wyborów, mogą do 11 października złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wybory za 6 dni. Prawo i Sprawiedliwość ma już plan działania na pierwsze 100 dni rządu, jeżeli wygra niedzielne głosowanie. Wśród propozycji m.in. 13 i 14 emerytura oraz pakiet badań profilaktycznych dla 40-latków. Jarosław Kaczyński mówił, że jego ugrupowanie wniosło do życia publicznego wiarygodność. To, co zapowiedziało przed poprzednimi wyborami, zrealizowało. I dzisiaj to powtarzamy. W ciągu pierwszych 100 dni zostaną albo uchwalone ustawy, albo tam, gdzie ustawami problemu nie można regulować, odpowiednie programy działania. Szef rządu Mateusz Morawiecki tłumaczył, że Prawo i Sprawiedliwość chce zawrzeć pakt z obywatelami. W końcu wybory w demokracji są takim odnowieniem umowy społecznej, odnowieniem kontraktu społecznego. Premier podkreślał, że jeśli wyborcy zaufają Prawu i Sprawiedliwości, to w pierwszych dniach nowego rządu będzie uchwalona ustawa dotycząca 13 emerytury w przyszłym roku oraz 13 i 14 w roku 2021. Do tego tak zwany mały ZUS, pakiet kontrolnych badań medycznych, 100 obwodnic głównie małych i średnich miejscowości i zrównanie dopłat unijnych dla polskich rolników. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie wszyscy turyści z Neckermana są już w Polsce. Ostatni wrócą za tydzień. Pod koniec września Biuro Podróży ogłosiło upadłość. Wtedy poza granicami było ponad 3,5 tysiąca turystów z naszego kraju. Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej wszyscy zakończą wakacje zgodnie z planem. W obecnym czasie turyści wchodzą w te loty, w które mieli wcześniej zarezerwowane. Nic nie jest przyspieszone, jeżeli chodzi o powroty. Turyści realizują swoje pobyty. Mówiła Izabela Stelmańska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W niektórych przypadkach były problemy z hotelarzami, bo obawiali się, że nie otrzymają pieniędzy. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Europy. W czwartek biało-czerwoni zagrają z Łotwą, a w niedzielę z Macedonią Północną. Polska na 4 mecze przed zakończeniem eliminacji jest liderem w grupie. Mogłoby być jeszcze lepiej, bo w ostatnich meczach kadra zdobyła zaledwie punkt, przegrywając ze Słowenią i remisując z Austrią. Teraz reprezentacja ma wrócić na zwycięskie tory, choćby dzięki umiejętnościom Roberta Lewandowskiego. Napastnik strzela gola za golem w niemieckiej Bundeslidze i ma nadzieję, że równie skuteczny będzie w najbliższych meczach reprezentacji. Oczywiście bym się cieszył z tego, jeśli tak by się stało. Jeśli ktoś inny strzeli bramkę, wygramy, to tak samo będę szczęśliwy. Oczywiście zrobię wszystko, żeby pomóc w strzelaniu bramek, żeby spowodować, że moja pozycja na boisku, ruch bez piłki czy z piłką spowoduje, że ktoś inny będzie miał sytuację albo strzeli tą bramkę. Celem jest zwycięstwo i 6 punktów, przekonuje selekcjoner Jerzy Brzęczek. Mamy szacunek i pokorę do przeciwnika, ale oczywiście to jest dla nas rzecz podstawowa, żebyśmy w tych dwóch spotkaniach z Łotwą, jak również z Macedonią Północną zdobyli 6 punktów. Najbliższy mecz reprezentacji w czwartek w Rydze z Łotwą o 20:45. Ze zgrupowania kadry Adam Malecki. Nowe bramki radiometryczne są instalowane na przejściach granicznych z Rosją w województwie warmińsko-mazurskim. Zostały podarowane Polsce przez rząd Stanów Zjednoczonych. Urządzenia pozwalają na wykrycie materiałów nuklearnych, wyjaśnia Piotr Junker z warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

But you got the notion that I couldn't make up my mind. Well, now I'm ready to tell your mama that I got to get with a daughter. Put on your good dress, baby, it's courting time. Another day your baby's lonely. No matter what I'm talking about, it always comes back to you. I lost more friends this week because the only one I want deserves the best, the very best that I can do. But on your shopping shoes, honey, it's courting time. Yes, it is. Yeah. Keep it right there. I thought I had found out that not at all. With no regrets, the truth I get from knowing that you're mine. A thousand times a victor, I am. Baby, baby, it's courting, courting, courting, courting time. Yeah, get ready. It's courting time. And it's twirl, twirl. It's courting time. Hello. Hello. Premedytacją wybrałem to właśnie nagranie, by Państwo porównali jego brzmienie, ponieważ niedawno odtwarzałem go z płyty kompaktowej i to wydanej kilkanaście lat temu. Zatem można było dostrzec absolutnie różnicę. Ten utwór w wersji zremasterowanej jest bardziej przestrzenny, wydaje mi się, że bardziej dynamiczny. No ale jak to mówią, wszystko to jest rzecz gustu. Mnie remastery podobają się, które dotarły do nas w końcu pocztą ze Stanów Zjednoczonych, bo aż stamtąd musiały te płyty sobie do nas dojechać. Teraz nowy utwór The Brand New Heavies, jak zwykle witany na antenie Trójki z wielką radością. No i oczywiście przy mikrofonie Ndia Davenport. Just jak zwykle bardzo ładne, dynamiczne i niezwykle pogodne nagranie grupy The Brand New Heavies. Prince, Chaos and Disorder, nagranie tytułowe z tego albumu, który ukazał się w 1996 roku. Obecnie to wersja zremasterowana z płyty winylowej. Przypomnę tylko, że to jest płyta, która ukazała się w 1996 roku bez właściwie wiedzy Prince'a, dlatego że on był w trakcie wojny z koncernem Warner Music i realizował zobowiązania wobec swojego dotychczasowego wydawcy. A później przyszedł artysta znany niegdyś jako Prince i te wszystkie jego wydawnictwa. Chaos and Disorder. Słucha się tego albumu naprawdę znakomicie, chociaż 23 lata minęły od jego premiery i to są tak zwane, powiedzmy, odrzuty. Daj Panie Boże, żeby wszyscy takie odrzuty grali, jak właśnie artysta znany niegdyś jako Prince. No way nothing changed, boy, my number's still the same. No way nothing changed, boy, my number's still the same. Just trying to keep you off of my mind. You were acting like you ain't on me. So I had to show you the difference between a queen. Ever get tired of the game? My number's still the same. We can pick back up, right back up where we left off, love. I got a soft spot in my heart. I'm a sucker for your love. How long has it been? And are you here to stay? My breath, no butterfly feelings for nobody else. But it wasn't for lack of trying. Back where we started, nothing's changed. It's strange. Ever get tired of the game? My number is still the same. Pick back up, right back up where we left off. I got a soft spot in my heart. I'm a sucker for your love. How long has it been? And are you here to stay? Finger guide you when you start to die. Hope that when you think of me, it makes you smile. And I really missed you, you know it's been a while. Don't you remember me? You're locked inside of my memory. I miss what we used to be. What's up with you now? You single, I'm single. Nowe nagranie artystki, którą uwielbiamy w tym programie, czyli Angie Stone. Same Number to tytuł tego nagrania, album, tytuł albumu, z którego pochodzi utwór Full Circle. Teraz nagranie, które też jest nowe. Nie dość tego, można na niego głosować na naszej trójkowej liście przebojów. Kręcę, tylko więdnę. myślę i tracę grunt. Pcham się do dna, noga. Jak wiek, co dziko pięknie i stać się nim w tym pędzie. Odciąć te lejce, co strach trzyma w ręce i milczeć w równym rzędzie, pewnie zawyć jak on. Bobit i Wilk. To nagranie, na które można głosować na naszej trójkowej liście przebojów, ale ten utwór z pewnością zabrzmi w najbliższy weekend we Wrocławiu podczas festiwalu Bass and Beat, podczas którego wystąpi grupa Bebobit. Pomyślałem, żeby jeszcze jednego ich utworu posłuchać, zwłaszcza, że tekst jest bardzo zabawny, a muzycznie proszę sprawdzić. Thank you.

między innymi Kuba Stankiewicz, Wojtek Myrczek, doskonale Państwu znani z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Proszę napisać do nas adres mailowy czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl i dwa podwójne zaproszenia są dla Państwa. A teraz wykonawca, który pojawi się również na tymże festiwalu, zespół, który nazywa się Błoto. Któż to jest? Otóż pewnego razu zespół EAPS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions, miał wolny dzień pomiędzy koncertami, gdzieś tam sobie jechał i w okolicach Wybrzeża, nagle będąc w składzie okrojonym, dodajmy, postanowił coś zarejestrować. Marek Pędziwiatr, instrumenty klawiszowe, Paweł Stachowiak na basie, Marcin Rag na perkusji, Olaf Węgier, saksofon tenorowy i Maciek Jakimuk, czyli realizator dźwięku, postanowili znaleźć studio w Trójmieście, w którym mogą coś zrobić. Wszystkie były pozajmowane, ale w jednym było 2 godziny wolnej. Było to studio, uwaga, Grzegorza Skawińskiego, znanego Państwu doskonale z zespołu Kombi. No i tam pojechali do tego studia i zarejestrowali płytę, która niebawem się ukaże. W 2 godziny. Niesamowite, prawda? Dzisiaj prezentujemy Państwu fragment nagrania, które pojawi się na tymże albumie, ale ono jest jeszcze nie zmiksowane do końca i nie zremasterowane, dlatego tylko jego fragment, po to, żeby Państwo mogli poznać klimat. Zatem zespół Błoto i Czarne Ziemie. Płyta zespołu Błoto zapowiada się fascynująco. Jazz, bardzo polski, zmieszany z hip-hopowymi korzeniami grupy. No, brzmi to bardzo atrakcyjnie. Dlatego tylko i wyłącznie fragment. To była prośba od zespołu. Spełniamy absolutnie. Dziękujemy za udostępnienie tego nagrania przed premierą. Pierwszy raz w eterze. Pierwszy raz na antenie programu Polskiego Radia. Zaproszenia na festiwal Bass and Beats otrzymują od nas pani Agnieszka i pan Radosław z miejscowości Leszna, a pani Agnieszka nie podała, gdzie mieszka, ale podała numer telefonu, adres mailowy, zatem zapraszamy i życzymy bardzo udanych koncertów. Say what you waiting for. One time I know for sure. Step up here and show your mind. This time count on us to rise. I know this feeling still. So strong no one can kill. Can't you see we hold it close? Riding high up on our shoulders. Hold it close, riding high up on our shoulders. All About Life, Bryony German Pinto. Fantastyczna płyta, Cage and Avery. Znakomicie śpiewająca Bryony i no w ogóle wszystko się zgadza tutaj. Mówiłem Państwu już od dłuższego czasu, że scena soulowo-jazzowa w Wielkiej Brytanii w tej chwili kwitnie i ma się po prostu znakomicie. By zachować równowagę w naszym programie, przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. You've now tuned into the best station in the world, WBJTCK, better known as 11:23. So no more champagne until midnight. No more champagne till midnight. No more champagne till midnight. Who knows what time we'll be arriving? No champagne till midnight. I'm about to miss the party. No more champagne till midnight. Cause it got me kissing all on your body. I'm already twisted, got me seeing double. It's bound to get explicit, you gon' be in trouble. Ooh, that champagne got me thinking about canceling plans that I made in advance. I'd rather be using my hands on your body. Champagne till midnight. No more champagne till midnight. No more champagne till midnight. No champagne till midnight. I'm in no shape to be driving. No more champagne till midnight. looking for my pants, but I just put them on. I need to take them off because I'm with the girl that I want. That champagne got me thinking about canceling plans. Did I made an advance? I'd rather be yours in my hands on you, girl. Yeah. So no more champagne till midnight. BJ The Chicago Kid i jego nowa płyta wydana w tym roku. 1-1-2-3, 1-1-2-3, Champagne to tytuł nagrania. On również znalazł się gościnnie na nowym albumie z Komona. A teraz artystka, o której wspominałem tydzień temu, która wyjechała ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczęła się jej naprawdę dobra i wielka kariera. I agree when you tell me it's wrong. When you tell me we can't do this. I'm not playing along. I don't know how we get through this. We are both just a little afraid. Just a little afraid. And I forget I wanna fight with this. Oh. Got me feeling, baby. prawda, że bardzo ładne. Chyba jeszcze przypomnimy to nagranie. To dwie części właściwie, Under the Influence, część pierwsza i druga. Snow Allegra. Nagranie z 2016 roku z epki Don't Explain. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Hirek Wrona Pieńscy, pięknie Państwu dziękuję za audycję Soul Muzyka Duszy. Na zakończenie Fire i Black Pumas. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. No i psz.